trójki na pierwszym miejscu znalazł się obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Dziś będą mogli Państwo posłuchać na naszej antenie występu najważniejszego zespołu jego życia. Retransmisja wyjątkowego, mikołajkowego koncertu Republiki z 1998 roku, dziś od 19:05. Byłem tam i polecam najserdeczniej. Piotr Stelmach. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Czarna noc. Took his pearly crown, he raised it up and spun it round, and tossed it into the deep blue underground. No longer led by the ways of man, he looked for the kingdom deep within. It's when the drums in his head began to pound. Don't let nobody bring you down. Accurate knowledge of Christ and the Father will bring the everlasting down. Join the party, make the sound. Share the truth, preach the good news. Don't let nobody bring you down, the everlasting down. Now I turn the page at an early age. His brother on stage, he was all the rage. He taught an integrated world to sing. The color you are don't mean a thing. Everybody's a star, all the everyday people sing. Change the funk, put it in a bag. Then you change the colors of the flag. But you can't teach a dog new tricks if you tail don't wag. No matter how much money you made, all the cars you got and all the women you laid, if you mess with the flag, to them you're still a spade. Don't let nobody bring you down. Accurate knowledge of Christ and the Father will bring the everlasting now. Join the party, come on, make a sound. Share the truth, preach the good news. Don't let nobody bring you down, everlasting. In a make-believe world, plastic boobs and clip-on curls, round the pose, a big butt twirl. Oh, these are the dreams that you unfurl. Never ever last. Turn it up. Big Często słyszę: panie Hirku, za co pan tak lubi tego Prince'a? Ja go nie lubię, ja go uwielbiam. Właśnie za to, jakim był muzykiem i jakie kompozycje pisał, jak grał na gitarze i na wszystkich innych instrumentach, jak aranżował, w jaki sposób emocjonalny podchodził do twórczości, a jednocześnie jaki był lojalny wobec swoich mistrzów. Tu na przykład wobec Carlosa Santany, którego właściwie może nie zacytował, ale naśladował w sposób absolutnie przepiękny, jak również i oczywiście Jamesa Browna. Czarna noc, Hirek Wrona, dobry wieczór Państwu. Cały program właściwie dzisiaj będzie o lojalności, o przyjaźni, o szacunku wzajemnym. Sądzę, że to takie zwroty, które dziś są nam bardzo, bardzo potrzebne. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. The heavens, no man, no weapon.

right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it in working and working, but I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need you. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man bleeding when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it in working and working, but I still got the table long to go. And did you say 5 years hard labor on the chain gang, you guanaco? I heard the judge say 5 years of labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Oh, hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it in a wicked and a wicked, but I still got the table long to go. Wanna see my sweet honey baby? Wanna break this chain off and run? I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get a bit wicked and wicked, but I still got the table long to go. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and saving my time. Zostań w domu z Trójką. The night out along Skid Row by a liquor store sign's garish glow, I saw a fellow I used to know a long, long time ago. He stood with the lost, with the living dead, with rumpled clothes and a reeling head, reviewing the wasted life he'd led. And as I passed, he said, let me tell you a story as sad but true about someone who just may remind you of you. Let me tell you a tale that may help you wake up and think. Somebody buy me a drink. It begins long ago on a happy day with a fool who was loved but threw love away, who exchanged a good home for a flop house, a bar and a clink. Somebody buy me a drink. Well, to see me today when I have hit the skids, who would think I once had a fine wife and kid? Yes, I was that fool after treasure and pleasure. Love was just a game played with some other dame. Now there's only one thing I feel certain of. Only true treasure in life is love. Without someone to love and love you, see how low you can sink. Somebody buy me a drink. Somebody. Somebody. Rzeczywiście, kiedy powstawały pierwsze work songi, to ich twórcy nie mieli do dyspozycji ani studiów nagraniowych, ani wspaniałych orkiestr, które brzmiały tak fantastycznie jak w tych dwóch nagraniach Oscara Browna Juniora. Mieli raczej gitarę, która nie zawsze miała komplet strun i śpiewali to, co ich boli, albo o tym, o czym chcieliby szybko zapomnieć, czyli o ciężkiej pracy, przeważnie na plantacjach. W dalszym ciągu o sympatii. Kiedyś na antenie Trójki była audycja, która zatytułowana była Czarna Noc. I z okazji setnego wydania tej audycji, którą miałem zaszczyt i przyjemność wielką prowadzić, znakomity muzyk polski, DJ, dziennikarz, postać niezwykle szanowana nie tylko przeze mnie, ale i przez bardzo, bardzo wielu innych krytyków i innych artystów, Igor Box, czyli część jedna, druga właściwie Skalpela, przygotował mini mixtape z tej właśnie okazji. Proszę posłuchać. Stop. Powiedzieć, że to była historia kultury hip-hop w pigułce i to nie tylko tej tanecznej, ale również i turntablistycznej. Igor Box wykonał ten mini mixtape wiele, wiele lat temu. Jak słychać, cały czas brzmi świeżo i znakomicie. Przenieśmy się teraz do Kalifornii. rzadko podaję skład wykonawców, ale tutaj naprawdę warto, dlatego że to prawdziwa supergrupa. Tal Bergman, perkusja, Ron DeGisas, gitara, Joe Bonamassa, gitara, Mike Merritt, gitara basowa i Renato Neto, instrumenty klawiszowe. Każdy z nich ma olbrzymie osiągnięcia jako muzyk sesyjny przede wszystkim. To po pierwsze, a po drugie, każdy z nich jest super fachowcem w tym, co robi. Kwintet złożony z przyjaciół, z kumpli, którzy chcieli sobie po prostu razem pograć, no i zrobili to. Kolejne nagrania, dwa nagrania, to również nagrania przyjaciół i takich muzyków, którzy darzą się olbrzymim szacunkiem. Zostań w domu z Trójką. Teres Martin. To artysta nietuzinkowy, bo producent, kompozytor, ale przede wszystkim świetny klawiszowiec. Znany w środowisku bardziej hip-hopowo-jazzowym jako producent wielu nagrań zarówno z kręgu rapu, jak i R&B i tego nowoczesnego jazzu pochodzącego z Kalifornii. Ale trochę dla sportu, trochę dla zabawy, trochę dla przyjemności, a przede wszystkim, żeby poobcować z mistrzem, gra na co dzień w zespole Herbiego Hancocka. I z tą grupą właśnie był kiedyś w Polsce i przyznał się wówczas, że jest wielkim fanem Michała Urbaniaka. To był program Czarna Noc, właściwie on jeszcze będzie trwał przez blisko 7 minut. Na zakończenie Prince, jego koncertowa wersja Girls and Boys już w wersji zremasterowanej. Ola Budka i Hirek Wrona Państwu pięknie dziękują za uwagę i do usłyszenia. Come on back, man. I can see him horns. Help me. Keep that going. Till you fall asleep, do it. Thank you. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. Autopromocja. Dlaczego to robisz? Nie dlaczego, tylko dla kogo? Jak w białym śnie. Dla ciebie. Mogę cię